او صورت الناس د دې خزانه د پاره او د قیمتي عقیده د پاره الله ذکر کړل چې ګوري مسله خو دې ذکره خبره د دې د زور خبره تا خو توحید تلا سواچو خو سوچ دې مخ کې کړې دي چې زوره دشمنان د بلی مسلې نشته لکه دې چې سمره دي زمره دشمنان د بلی عقیده نشته لکه دی چه سمره دی دی سمره دی قرآن پا خپلویلی سوره نام کی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شَيَاتُوِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ سلک خلق ہونا دی اللہ پیغمبران لما پیدا کری انو انس و جن انس و جن دا سمره دی شیطانان دا ټول د دې دشمنان دي ښا خو دا هو نو دی وجن ډیر خلقی چې هغه پوهې شي کنه چې دا کار خو ګران دی جوړې نو بس رستو شي ښا سرو باسي او ځان له بیا خپل دندکی خپل دندکی ولې سلوک مشکلات خو نه دی پدې کې هغه د خلقو دشمنی او د خلقو خبرې او بدره دی یو پله او خپل د دنیا زندگی او اقتصادی حالت خرابې دل دا بل پل دا عمر سرهشته کنه سورې حج کې ویلو چې من الناس من یعبد الله علی حرف ډیر خلق دې دنیا کې چې الله عبادت کوي او علی حرف او التپغان ناس دې د پیزار دې کې ناس دې د نجومات ته ناراضي داوی دې انتظار کوي چرا بیان خوکیگی اداغا کیگی خوزدل تزکا کینما چکا چرے پولیس راشی رینجرز راشی اچھا تخت مکن خوا نزکا دیگا پاڑا ناس دیگا دیم مسئلہ خوا خدا اوم یریگی چی دیکی خو مشکلات دیر دی رو دیگا میان لنرا دی پاڑا ناس دی اللہوی مسئلے سر اٹوکی مکوا کچھرے خوخہ دی او رازی خو راشا میند راشا او پا اللہوی توکلو کا اچھ دا سنی نو دیر کار با خراب کی ولی زان خو با خود خراب کی نور خلق با زان سر خراب کی ذکاری باوی چھ دا سلے گو رخ پخوا دا سی موحدو دا سی در سناو دا سی کتابو نے خیستلی کلی دی کنا چاگی تا خلق گوری او سوی عجیب کارو شو دا غرسن ایلا سوی انزلو نو کل کل با گداسی کیگی کنا خوا اللہ رب العزت دا دو صورتو نو خاص دتی دا پار نازل کلو چی موحد تاوی چی کل تا باندی یر رازی او روب رازی پا ویخاو یا پا خوب کی شیطانان دی تنگی انسانان دی تنگی دا دوالا وای دا وزیپا کزان سرخا سورة فلق او سورة الناس در دې لپاره علاج دې کنه ها او آیا پنا واړم پاغزات سره چرب د سبا دې فلق سبا ته موي چې تیار لری شو او سبا را او خوته دا کار چاو کو دا الله کو الله انقلاب را ولي تیار لری کې رڼا را ولي نمونگم دا اللہ رب العزتنا دا امید ساتو چو دمونگنا دا دنیا دا تیاری لری کی دا مشکلات لری کی کپا هر رنگ کی کپا هر رنگ کی خوا او دمونگ پزل بانده دا توحید او دا قرآن سبارا و خیجی و رنارا و لیم نوری معنیم دی چی فلق شلولو توی فلق وادن فی جهنم یو کند دا جهنم کی اغیتم وی برب الفلق من شر ما خلق دا شر دا غصنا چا اللہ پیدا کری دی دا عام ذکر کلاول عام نبی اور پسی با خاص خاص ذکر کی تک هر شی کی دا سی کنا عام او خاص پکی دا شر دا غصنا چا اللہ پیدا کری دی نپنا وارو اگر که په دنیا کې انسانان دی او که جنات دی دغه سه که ضرری سی دونه دی زنده سر دی حشرات تی مار لړم دی من شر ما خلق دغه سه که انسان نفس دی او شیطان دی نومو دا با سروائی چو نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اعمالم پکرالو تغینم بندت شر او ضرر رسی کنا نو دے دیر عام ذکر کو صرف چرتبازی بطن مستثنائی چاگی کز شر مادنشت دے لکم ملائک شو انبیاء شو ومن شر غاسق اذا وقب او دا خاص خاص ذکر کوي ښا خو دې خاص خاص کې بیا فرق کړی دی سینا کې رکړی دی سې ماری پکړی دی نو دا غي ځان له اشاره د شر د تیارې نه کله چې دا په خشی اذا وقب نو دا ډیر د شرونو وخت دی د ضررونو وخت دی د ظلمونو وخت دی ځکه انسانان او شیاطین ټول په دې کې خپل جرګی کوي مشورې کوي اډیر باطل پرست پکې حق پرستو تاسو بندوبست جوړی منسوبي جوړی نو دا هم پکې رااله چې د شپې چې څومره ضرر نه دي یا الله مونږ دا وینه پنا راکې او حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام حضرت عائشہ وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زد الله سنونی وم او ما ته وی چې دا سدي اسمان کې ما وی چې دا سپم مې دا ما ته وی چې تعوذي من شره فانه غاسق فنا غواړ دي د شرنا دا غاسق دي وکلا اذا وقبه ذو قوب معنا التكبيا كسوف کوي ها هر وخت نه کله چې دا تور شي وی تندرونی وکنا دا حدیث کراولی نو پا آغا وقت کی بیا پنا گوارو نو خاص وقت و طویلی پار وقت کی شر نده پا آغا وقت کی شر ده زکر چی یو علامه ده یو حادثه ده او دی که ده خیر او ده شر دوارو احتمالی کنا نو دی ده شر نپنا گوارو خوا امن شر نفاسات فی العقدیم دې معرفه ذکر کو د شر د هغه چانا چې هغه پوکي کوي په غوټو کې او سحر او جادو کوي په حلق باندې یا د شر د هغه خلق نه چاغي خبرې کوي مشورې کوي نفاسات په مجلسونو کې وې دې ځکه معرفه کو چې دا ډېر زیات دي د دې صحاده و انتها نشته دی او غاسق خوشپی ته وی باقی کې عموم نشته دی خود شپې تیارو هغه ته ویل شي او نفاسات ډیر دي انسانانو پکې دي او شیاطینو پکې دي علامه ابن قیم وی د مؤنث زکه کو چې مراتب نفوس دي هغه نفاسات نفوسو چې ری پکې کوي په ګټو کې سحر او جادو کوي او که څوک دا وی چې نه پاسات ځکه وی چې په نبی له سلام باندې د لبیذ ابن اعصم لونو سحر کړو هغه وی دا روایت کمزور دی خو نو کړي هغه خپل لبیذ کړو ها او د نه پاسات نمراد هغه نفوس دي خبيسه چې دا کارونه کوي نفل عقد یومانا غوټي او بل معنا مجالس د سحر او جادو ډېری طریقې و خو یو طریقه د پخوانه دغه روانه چې تار به غټک او پوکې به پکېو کو نو بس دغه به سحر نو دغه به جادو او په خلق باندې به اثر کو په بیا باندې هم اثر کړی دی ولی زکه دا د بشریت لوازم دي چې بشری نو دا به اثرای د سحر جادو اثر به پکېږي دغه سه دشمن د لاس نه به زخم او دا کیږي سمره شوی ځاسه سمره چې لوازم دي بشریت دا دي ها اگر زین سو انکار کینو مطلب دا چې د بشریت نه به انکار کینو ها حدیث ته چې نبی علیہ السلام یې پریشانوم نو دوه ملائک را لیو دوه اثر ته درې دیو دوه مخبوطا او بیا د یو بل نه تپوس کوي چې دا په څه چل شوی دی. هغه بل او ته جواب کوي چې توبه سحر پکړې دي. هغه وی چې من توبه چا پکړې دي. هغه بل او تنم واخلي نو بیا وی چې هغه کم ځای کې دي وی هغه په یو کوی کې دي چې هغه ته زوران وی هغه کې وبدي او داغه کې دلاندې ګټه دا او داغه ګټې لاندې یې خې دي کنه. وی دا ارس نبی علیہ السلام واورید او چې څنګه را پاسې دو حضرت زبیر او علی او سکسان ولېګل اکویتا هغه ولارنو هغه بیت نه لری کړی ورته چې څومره تکلیف وکړه. ابي چې هغه ګټه لری کړن دا وی دلاندې داسې یو دغه یو پرتاوا استنی پکیو وی اختو پکی چته پیدا کړیو کنه. ابا چې هغه لری کنو نبی علیہ السلام روغ شو یو قول داده او بل کې راځي چې جبرئیل امین راغل او هغه بغوټی پرانستی او نبی علیہ السلام بخو کېدو نه پاسات یې ځکه جمع کړ چې دام پکې داخلي او غنور شریان فسادیان چیر زمانه کی امن شر حاسد اذا حسد او ده شر ده حسد کون کنا اخو چکل حسد شروع کی او چنی شروع کلنو بیانا وی چنی شروع کلنو داغی ضرر اغت رسی نمونگا اغس کوئی دی کنا اغا مونگ تنر رسی او چکل حسد بانده عمل شروع کنو بیا مونگ تر رسی نمونگا پناغوارو داغ ده منصوبونا و داغ ده ضررونونا. ادیو جن شیخ سازی سے ویلو چې بمیرو تابع رہی اے حسود کین رنجیستو مرشا چې خلاص چې اے حاسدا چې دا خدا سي او مرض دی کې جز بمرګ از مشقت او نتوان رستو چې دې به مرګ نه بن خلاص او چې مرشه نو خلاص بشي اجي ژوند نو دا حسد بدر سرهي الا ماشاء الله قرآن سره کلریشی توحید سره لریشی ناغه بئی. بسم الله الرحمن الرحیم.